Sziasztok, ez itt ismét az Other Side, vagy hát mondhatjuk azt is, hogy visszatértünk mindazok számára, akik követték az előző adást, és a változatosság kedvéért továbbra is itt van velem Videodrom Gábor. Szia, Sziasztok. Gábor! Egy tök új témáról fogunk beszélni, milyen meglepő, hogy nem ugyanarról, mint előzőleg. És az a mostanak az apropója a címből, szerintem kitaláltátok, de ott talán kicsit hatásvadászabb lett a kelleténél, hogy a koronavírus alatt többen latolgattuk azt, hogy ez milyen hatással lesz végeredményben a mozikra. Azt tudjuk, hogy nem jó. Tehát, hogy ennek nem örül igazából senki. De most, hogy kanyarban a második hullám, szerintem elérkezett az idő, hogy egyrészt felmérjük a károkat, ami az első után maradt, és az első alatt tapasztalt, hát fogalmazzunk így, hogy élményekből, levetítsük azt, hogy mire számíthatunk így a másodiknál. És hát igazából te nem fogjuk nevesíteni, de te szakmabeli vagy, tehát te igazából konkrétan a frontvonalból látod, hogy mi történik a moziban, itthon legalábbis, de gondolom, hogy ez egy kiterjedt kör, nem? Tehát igazából vannak hasonló igen. Emberek, igen. Akikkel beszél. Minta nagyjából megegyezik, egyet ígéretek vért és könnyeket ebben a tekintetben. Nem csak siránkozni akarunk, hanem igazából az lesz az egésznek a kifutása, hogy ténylegesen elképzelhető-e, hogy az olyan VOD szolgáltatók, mint az HBO Go, Netflix, Disney Plus, Apple Plus valós alternatívát jelentsenek záros határidőn belül a mozira. És itt próbálunk az olyan nagyon-nagyon látványos dolgoktól azért ugye elvonatkoztatni, hogy ezek a VOD szolgáltatók nem nagy vásznon teszik, amit tesznek, meg ilyenek, hogy mennyi esély van arra, hogy az emberek úgy döntenek előbb-utóbb, hogy nem fognak moziba menni, és mivel nem tudom mindegyik ötöknek a nevében beszélni, megpróbálunk egy általános képet vonni a tapasztalatok alapján. Úgyhogy próbáljuk megint így az elejéről kezdeni, hogy az első hullám az hogy érintette a piacot szerinted? Na most először szerintem egy picit még előbbről kezdjük. Az még jobb. A legfontosabb az, hogy általánosságban elmondható, hogy Amerikában talán egy kicsit erősebben, de Európára is igaz, hogy egy nagyon halvány visszaesés van a moziforgalomban. Ez egy tendencia, ami egyébként talán legmarkánsabb a 2018 és 2019 közti különbség volt. Mondjuk azt azért hozzá kell tenni, hogy hiba határon belüli. Tehát most gazdasági szempontból úgy értem a hiba határon belülit, hogy mondjuk egy átlagos 100 forintos jegyáremelés sem már kiküszöbölhető. Aha. Tehát ezt nem gondolnám feltétlen nagy problémának, de létező dolog, és azért azt tegyük hozzá, hogy mindezt egy olyan évben, amikor azért voltak jó filmek gazdasági szempontból. Uh-huh. Tehát ez mindenképpen azért látszik, hogy alapvetőleg a mozira az érdeklődés egy nagyon lehellettel nemzetközileg csökken. Magyarországon, Európában, Kínában, ami ugye nagyon fontos, ez kevésbé figyelhető meg. De nyilván ennek sok oka van. Ez lehet kulturális különbségből, meg bármi is. Sok minden. Azt gondolom, hogy hiába vannak Magyarországon McDonald's-ok, attól függetlenül azért a magyarok nagy része nem tért át arra az étkezésre, mint az amerikaiak, akik tulajdonképpen a gáztűz helyett nem biztos, hogy be tudják kapcsolni otthonukba, hiszen vagy a Mirelitből, vagy a hamburgerből élnek, amit a Maggie-be megvesznek, és ez igaz a filmfogyasztó szokásokra is. Tehát ez egy amerikai, azt gondolom, hogy sokkal könnyebben áll át erre a formára, nagyobb az ingerencia. Másrészt Amerikára talán kevésbé jellemző a elrejtett gyöngyszemek iránti érdeklődés. Tehát ott is vannak nyilván művészmozi, ártmozik, de semmiképpen nem jelentenek olyan piaci tényezőt, mint mondjuk Európában, ahol igenis azért az árthálózat azért csak szereplője ennek a piacnak, és sok embernek fontos abból a szempontból, hogy járjon a moziba, vagy nem. Uh-huh. Úgyhogy ez az egyik fele. Én azt mondanám, hogy szakmai szempontból nem tartom semmiképpen még ezt a folyamatot negatívnak. Ami talán engem egy picit aggaszt ebben a folyamatban, az, hogy most COVID nélküli dologról beszélünk, hogy például az idei év közel sem nézett ki filmes szempontból olyan jónak, mint a tavalyi. és erre lettünk volna azért sokan kíváncsiak ebben a szakmában, hogy vajon egy határozottan visszafogottabb filmtermés esetében ismét jelentkezik csökkenés, megáll, vagy jókor durvább lesz a csökkenés. Te emelkedésre semmiképpen nem számoltatok. Hát egy határozottan gyengébb filmkínálat esetében nem. Ha, világos. Tehát akkor nem. Hát azért, hadd ne mondjam, hogy azért az a kis gyengécske 3 milliárd, amit a bosszúállók kivenne a Ultimate mozikasszából, az nyilván mindenkinek hiányozna. Úgyhogy ez az egyik fele a sztorinak, hogy hogy jutottunk el ide, és akkor hát utána jött a covidológia. Hozzátenném, hogy az első két hónap sem volt túl jó mozis szempontból. Már Covid első két hónapja ezelőtt? Nem, a január-februárra gondolok. Mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy mozis szempontból vannak ilyen megfeneklési időszakok, na a január-február az. Így minden évben? Igen, tehát a rendszerint a február végére pozícionált filmek, mint például annak idején februári film volt a Így neveld a sárkányot 3, na az már tudja magát hozni. De mondjuk januárra nem hiába pozícionálják kizárólag csak a fos filmeket. Hát gondolom, az emberek kiköltekeznek karácsonykor, 3 hétig nyögik a szilveszteri másnapot. Így van. Tehát, és most idén nem nagyon volt februári filmünk. Tehát ezt azért látni kell. Mindenki a megváltást tulajdonképpen mozis szempontból a James Bondtól várta. Majd utána a Halálos Irambantól. Hozzátenném egyébként ez a két film, főleg magyar specifikusan, egészen alkalmas arra, hogy helyre rázza a dolgokat. Meg a Tenet. De a Tenet az, azt hiszem, hogy az nyáron lett volna eredetileg is. Igen. Talán. Ja, várj, tényleg a James Bond évelején lett volna. A James Bond az márciusban lett volna, igen. És a Halálos Iramban pedig áprilisban lett volna, ha jól emlékszem eredetileg. Én tök elfelejtettem, hogy a Halálos Iramban eltolták. Hát azt egyébként a Universal nagyon jó csinálta, azon egy évvel tolta, nem szarozott. Abban a pillanatban azt jelentette. Abban mi belefér egy újraforgatás is. Az űrbe. A családi. Családi űr. Családi űr. Hát aztán, hogy mit hozott a... Kezdjük talán azzal, hogy ugye magyar intézkedésekkel vagyunk mi leginkább tisztában, de azért azt látni kell, hogy nagyjából egységesnek mondható a világon, hogy a mozikat lezárták márciusban, vagy még előtte. Tehát ez egy ilyen egységesnek mondható dolog. Ebből nyilván hosszú távú következtetéseket nem lehet levonni. A bezárásnak azért van egy olyan része, hogy nem feltétlenül annyira rossz dolog, mert ugye akkor nyilván a helynek nincs költsége. Tehát mondhatom, hogy tehát mit lehet várni egy bezárástól, az, hogy nem keres senki pénzt, hogy lehet a veszteséget csökkenteni, hogy minimalizálod a kiadásokat ezen időszak alatt. Na, bocsátások sokszor. Hát így van azért. Külföldön is, meg Magyarországon is tudunk a hálózatokról, akik szinte azonnal megváltak a dolgozók felétől. Tudunk olyanról is, aki próbálta tartani, ameddig tudta. Azt azért hozzátenném, ez a mozis dologra igaz, legalábbis én erről beszélek, de alapvetőleg azért egy közgazdasági szempontból azt gondolom, hogy... Tudom, hogy mindenkinek nagyon nagy a felelőssége, és mindenkit nagyon negatívan érintett, de én azt gondolom, hogy egy bizniszt akkor nevezhetünk jól működőnek, ha mondjuk azt mondják neked, hogy 3 hónapig be kell zárni, akkor azt túl tudod élni. Tehát az a biznisz, ami nem képes azt túlélni, hogy nagyjából minimalizálják amennyire lehet a kiadásait, hát ugye itt különböző intézkedésekről van szó, és közben nem kell veszteséget termelnie, és így is azt mondja, hogy 3 hónap után nem bír életben maradni, ott lehet, hogy már alap más problémák is vannak. Tehát ezzel csak arra akarok rávilágítani, hogy szerintem a mozikat nem különösebben ez a 3 hónap befolyásolta. Tehát mert egyszerűen leállt az élet, mondjuk így. Itt szó volt arról, hogy 3 hónapon belül csődbe mehetnek a mozik? Itt tulajdonképpen Magyarországon arról volt szó, hogy 3 hónap alatt minden csődbe fog menni, legalábbis én úgy vettem észre. Egyetlen egy olyan ágazata van ennek a sztorinak, ami tényleg azt gondolom, hogy brutális, az hát ugye a vendéglátás és turizmus. Na, mert ők azért nagyon jól tudták, hogy 3 hónap múlva se fog helyre jönni a dolog nekik. Tehát azért, amikor amilyen helyzet Olaszországban, ahhoz képest nyilván ezt lehetett sejteni. De igen, tehát azért itt voltak olyan hangok, hogy bizonyos mozik nem biztos, hogy ezt kibírják. Egyébként hozzátenném, hogy vannak is olyan mozik, akik a hosszabb távú bezárás mellett döntöttek, de azért a legtöbben megpróbálkoztak újra. Igen. De van rá példa, aki úgy döntött, hogy bezár, és egyelőre nem is nyit ki. Hát a nemzetközi platformon például az EMC mozi hálózatról tudunk, ami ezt nagyon megsínlette. Most nem tudom, hogy az csak átmenetileg zárt be, vagy az végleg lehúzta a redőnyt, de azt tudom, hogy ott... Nem, ők most, ha jól tudom, akkor ők már újra nyitnak éppen, de hát most nem olyan egyszerű. Az az igazság, hogy én azért próbálok informálódni az amerikai helyzetről, és azért ez nagyon eltér a magyartól. Tehát ugye ott már eleve a felépítés az államok szintje. Ugye van nagyon sok olyan állam, ahol nem nyithatnak ki a mozik, és vannak, ahol kinyithatnak. Van, ahol megfelelő feltételekkel nyithatnak ki a mozik. És ugye az EMC volt az egyik példa, akik azt mondták, hogy több millió dollárt költöttek arra, hogy megteremtsék a feltételeit a mozizásnak, majd közölték, hogy nem nyithatnak ki. Tehát, és el is hiszem, bár nem tudom, hogy mi a megfelelő feltétel, minden esetben én láttam egy tervrajzot egy teremről, ahol voltak plexik, meg egyebek, tehát nyilván erre értették. És akkor utána ugye nagyjából 3 hónap után ki lehetett nyitni újra, és hát az egyik dolog az az, hogy nyilván jóval kevesebb a látogató, az látszik, és nincs filmkínálat. És akkor, és hát nyilván ez azt jelenti, hogy minden mozinak borzalmasan nagy problémákkal kell megküzdenie. Azért itt hozzá kell tenni nyilván, hogy egy mozinak is bizony a jegyszedőnek is ki kell fizetni a fizetését, mert őnek is etetni kell a gyerekét éppen. Tehát nem feltétlenül, azt nem szeretem, amikor bárkinek a problémáját ebben a covidos helyzetben lekicsinyli. Talán azt tartom egy picit viccesnek, hogy aki mondjuk, most mondok egy példát, hogy mondjuk keresett havonta 1,5 millió forintot, az 2 hónap múlva, vagy 3 hónap elkezd visítani, hogy hát éhen fogok halni. Tehát ez talán nem olyan logikus, de a moziknál nem ez a helyzet. Tehát azért, most azért inkább már Magyarországon beszélünk. Magyarországon azért a mozi az nem úgy működik, hogy ez egy milliárdos biznisz. Tehát azért itt nem dollármilliókat dobálnak egymásnak a mozi tulajdonosok. Tehát két része van a dolognak. Ami az én véleményem, ez nem biztos természetesen azért, hogy minden statisztikával szembe működik, de nekem az a véleményem, hogy és a mai napig tart ez a vélemény, mert lehet, hogy holnap már változnak dolgok, és akkor már nem biztos, hogy ez így van. De jelenleg azt gondolom, hogy a fő probléma a mozikkal kapcsolatban az a filmhiány. Tehát szerintem nem az emberek félelmével van gond Magyarországon. Van, azt gondolom, talán egy 10-20, még az is lehet, hogy 30%-os réteg, akit ez befolyásol. De itt nem ez a különbség, amiről beszélünk. Tehát itt 80%-os eltérésről beszélünk tavalyhoz képest, vagy 70-ről, tehát nem a 30 vagy 20 vagy 10% hiányzik. És... Bocsánat, csak hogy itt csak értsem, kiről beszélsz, tehát itt egy olyan rétegről beszélsz, akik azok hiányoznak, akik úgy egyébként is szeretnek moziba járni. Nem, én arra gondolok, hogy azok hiányoznak, akik szeretnek moziba menni, és én azt gondolom, hogy ezeknek csak egy 30% olyan, aki a vírus miatt nem jön konkrétan. Uh-huh. A maradék 70% az a filmek miatt nem jön. Uh-huh. És hát azért legyünk őszinték, nagyon sok olyan mozi van, aki most már második hónapja van nyitva, és még csak most jutott el oda, hogy kerülnek le a műsoráról azok a filmek, amiket fél évvel ezelőtt is játszott. Mert nem tudta mire kicserélni. És ez egy borzasztóan ördögi helyzet volt, hogy 2 hónapig úgy kellett nyitva lenni, hogy tulajdonképpen nincs új film. Az egyetlen a Scooby-Doo volt, ami befutott, de hát egyébként meglepően jól szerepelt a Scooby-Doo, de sőt, megmerem kockáztatni, hogy a Scooby-Doo jobban szerepelt, mint hogyha a rendes műsorosztásba jött volna be, ha nincs Covid. Ez lehet, hogy az elkeseredésnek is szólt, nem? Hogy az emberek már nagyon-nagyon akartak moziban, azok, akik akik egyébként aktív. Figyelj, mozgálók. Nyár volt, családi film, ez általában ez a kombó, ez szokott segíteni, és azért legyünk őszinték, nyáron a vírus se tombolt annyira, mint egyébként. Legalábbis a számok nem ezt mutatják, azt, hogy mi tombolt, meg mit mutattak a számok, az nem biztos, hogy ugyanaz, de mindegy. Szóval a nyár folyamán kizárólag a Scooby-Doo tudott valamit, és ez a moziknak, ez az én véleményem, szerintem a 3 hónap zárvatartásnál nagyobb megerőltetés volt az, hogy 2 hónapig film nélkül kellett nyitva lenni. Tehát ez szerintem nagyobb megerőltetés. Persze, a költségek akkor már bejöttek. Akkor már bejött, így van. És hát ugye erre az időszakra jött meg, ami már ilyen heti rendszerességgel tolatott Tenet. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos tekintetben működött a dolog, bizonyos tekintetben nem. A nézőszám az bizakodásra ad okot, tehát azt mutatja, hogy körülbelül eddig a Tenet például Magyarországon annyit tudott, mint az eredet, ami a Nolan egyik legsikeresebb filmje nálunk. Tehát az mindenképpen bizalomra ad okot. Ugyanakkor ez a film, ez most senkit nem fog megmenteni, mert az egész ország minden mozi ezt játsza. Tehát tehát most például most megnézi 120 ezer ember, de mondjuk az a 120 ezer ember sokkal kevés, jobban el van osztva, mint eddig, így tulajdonképpen ez már senkinek sem segített, és alapvetőleg az látszik a Teneten, hogy ugye a Warner azt mondta, hogy kiáll a mozik mellett meg minden, de azért az látszik a Teneten a különböző feltételrendszerből, amiből azt hiszem nem csinálják titkot, mert a Variety is megírta, hogy a Warner ugye azt kötötte ki, hogy a moziknak minimum 2 hónapig kell a Tenetet játszani, és megemelte a kölcsöndíjat csak ennél az egy filmnél. Mi ez a kölcsöndíj? Hogy ez az, amit a forgalmazónak kell fizetni a mozi egyből. Tehát például egy magyarországi így forgalmazó, van. Ez közvetlen kifizeti összeget a Warnernek, azért, hogy játszhassa a Tenetet. Így van, így van. És ezt kimondottan megemelték a Tenetnél, és emellett kötelezték a mozit, hogy 2 hónapig játszani kell. Mondom, ez alapvetően szakmai titok lenne szerintem, de mivel a Variety megírta, is szerintem nem probléma, ráhivatkozok. És hát ugye azt látjuk, hogy amikor éppen itt a piaci szereplők a levegőért küzdenek, akkor egyrészt ez jó, másrészt nem jó. Nyilván ez előrevetíthet majd egyfajta jövőképet, hogy majd esetleg többi cég hogy reagál erre, meg ilyenek. Ugyanakkor nyilván ezek a feltételrendszerek a COVID-helyzetnek szóltak, legalábbis gondolom, hogy a mozisok is ebben reménykednek. A Warner meg nyilvánvaló, hogy végzett egy számítást, hogy mennyi ideig kell a moziba lenni, mekkora eredményekkel a Tenetnek ahhoz, hogy megérje nekik így kiadni. Kicsit szerintem ez egy olyan káposzta is, meg kecske kategória, úgyhogy valójában senkinek se lett jó a végeredmény. Illetve hát azt gondolom, hogy végülis a Warner egyelőre, ugye most a 200 millió fölött van a Tenet, úgyhogy még másfél hónapig játsszák a mozik, ha nyitva lesznek persze. Tehát szerintem végsősorban a Warner nem fog feltétlenül a Tenettel olyan rosszul járni. Úgyhogy, és emellett most ugye még jött a Mulán, ami hát mondjuk fogalmazzunk úgy finoman, hogy visszafogottan teljesít, és még egy filmet megemlítenék, ami után összecsaptunk ezt a tinézét, ami megint csak azt mutatja, hogy az érdeklődés megvan, de a filmekkel határozott probléma van. Na most... Bocsánat, egy gondolatra én még a Tenetre visszakanyarodnék, hogyha igazából a Warner kidolgozta ezt a pénzügyi stratégiát, amivel ki fogja adni ezt ugye megemelt bérleti díjat, stb. Akkor miért tologatták ennyit a Tenetnek a premierjét? Szerintem a tologatásnak az volt az oka, hogy tulajdonképpen nagyon sokáig ők sem tudták, hogy pontosan mit akarnak. Kettő, várták az Európa szerte való mozinyitást, és a kínai teljes körű mozinyitást. Most például tudni kell, hogy Romániában például még akkor sem nyitottak ki a mozik, amikor a Tenetet végül elengedték. Tehát így is azért ezek a dolgok is számítanak. Hozzátenném, hogy azért a Warner még így is határozottabb és körülírhatóbb elképzelésekkel rendelkezik, mint a Disney. Tehát a Disneynél látszik, hogy össze-vissza kapkodnak, hogy ott ugye a főigazgató tavaly nyugdíjba ment, és az új igazgató az szerintem fogalma sincs, hogy mit csinál jelenleg. Tehát ott annyira fogalmuk sincs, hogy mit csináljanak. De főleg ezek a bemutató dátumok, vodolás, meg egyebek, elképzelés. Tehát ők össze-vissza csaponganak. De Warnernek azt gondolom, hogy például mondok neked valamit, ami nagyon jól érzékelteti azt, hogy a Warnernek a hozzáállását ez a dologhoz. Hogy mostanában, amik kijönnek előzetesek marketing anyag, mindenhol ott a végén, hogy csak a mozi van. Uh-huh. És a Warner meg a Sony volt eddig az egyetlen, aki szó szerint lenyilatkozta, hogy nem fogja odaadni streamingnek, amit ők moziba szántak nagy filmek, az csak moziba lesz. Az, hogy mikor, az egy kérdés, de csak moziba lesz. Nagyon fontos azért az, hogy maga a formátum mellett azért kiálljanak nagy stúdiók. Mondjuk hozzátenném, hogy talán a Warnernek a kiállása azért is érthető és logikus, mert a nagy stúdiók közül talán ők a legkockázatvállalóbbak. Tehát mondjuk azért, legyünk őszinték, egy Disney, egy Joker soha büdös életben nem forgalmazna. Nem is forgatna le. Így van. Igen. És akkor itt tartunk a koronavírusnak gyakorlatilag a tombolásánál. Átmentünk az első hullámon. Mik azok a tapasztalatok, amiket sikerült levonni a Covid az első hullám alatt, azt leszámítva, hogy nem küldtek filmeket, és hát zárva kellett lenni. Onnantól, hogy megnyitottak ezek a mozik, tapasztaltok-e például változást a mozilátogatóknak a habitusába? Vagy igazából bármit megnéztek, amit eléjük raknak? Nem. Tehát egyértelműen érezhető az, hogy amíg nem jöttek egyáltalán új filmek, addig konkrétan senki nem jött moziba. Uh-huh. Tehát volt néhány extra esemény, mit tudom én, újra elővéve a visszajövőbe, és akkor arra jöttek páron, de alapvetőleg kijelenthető, hogy most nem akarok oldalakat nevesíteni, de ahol ezt megírták hírbe, ott lehetett olvasni a komment szekció, hogy miért menjek-e megnézni, amikor fél éve fönn van a neten. Tehát ez egy ilyen elég általános vélekedés lett ebbe a dologba, nem jöttek egyáltalán az emberek, és amikor elkezdtek szivárogni filmek, akkor azt mondanám, hogy akkor hirtelen, tehát azt tudni kell, hogy amikor nem jöttek a filmek, akkor így a mozik azok így elkezdtek napi szinten óriási veszteségre dolgozni. Majd amikor egy-kettő jött, akkor talán valamivel jobb lett a helyzet, de még mindig veszteséges, és sajnos most az látszik, hogy hiába van Tenet meg Mulan, összességében szerintem most jelenleg még mindig veszteséges a moziknak a összességében a nyitvatartás. Ez konkrét számok nélkül, de úgy közelítve, hány Tenet kell ahhoz, hogy egy hónapban mondjuk ki tudjon jönni mondjuk a mozi pluszba? Hát én ezt nem így nézném, én ezt inkább éves szinten nézném, és azt mondanám, hogy évente minimum 6, nem, akkor úgy mondom, hogy évente minimum 3 gigasikerre, és legalább 6 blockbusterre van szükség. Ezek mik, tehát csak hogy értsük a gigasiker meg a blockbuster közti különbséget. A blockbuster az mondjuk a blockbuster az mondjuk, azt gondolom, hogy a Tenet belefér, bár nem jó példa. De mondjuk most férjen bele a Tenet, de nem jó példa, majd erre is kitérek, de nem jó példa. A giga az a minyonok például. Uh-huh. Tehát az nagyon, tehát egy nyár közepén egy minyonok, az verhetetlen. Uh-huh. Tehát de ugyanígy igaz a bosszúállókra is, vagy mondjuk egy Star Wars filmre Magyarországon. Ez a nagyon teteje. És mondjuk egy Marvel kapitány, ez már inkább csak a blockbuster kategória. Uh-huh. És az jobb példa, mint a Tenet. A Tenet az nem jó példa, és ugye most itt mindenkiben felmerülhet a kérdés nyugodtan, hogy na de hát most jöttek filmek, és akkor mégis mi a baj? Az a baj, hogy nem jó filmek jöttek. És ez most nem arra vonatkozik, most mielőtt bárki azt mondaná, hogy ó, de nekem nagyon tetszett a Tenet, az remek, csak az a baj, hogy nem ebből a szempontból. Ez kizárólag én kereskedelmi szempontból nézem a dolgokat. A Teneten világosan látszott, hogy elsősorban a mozirajongók, a filmkedvelők azok, akik rohantak megnézni. Ugye erről beszéltünk. Mik vannak tele? Az IMAX vetítés és a feliratos vetítés. Ez egyértelmű. Tehát ez teljesen egyértelmű jel, hogy itt elsősorban a rajongók, a filmkedvelők mentek el. És a Nolannek ilyenek a filmjei. Aztán van az a réteg, mondjuk az ő filmjeinél is, hogy mondjuk egy eredetnél, ott Magyarországon még jön érdeklődés DiCaprio meg egyéb vonalon, a Dunkirknél pedig ugye a háborús vonal hozott még be embereket, de az egy óriási tévedés, hogy Christopher Nolan egy blockbuster mágnes lenne. Nem. Tehát voltak nagy sikerei, de alapvetőleg Magyarországon inkább az ő filmjei a tisztes helytállás kategóriát testesítették meg. Tehát ez az egyik fele a történet. A másik fele a történetnek, mivel most ez a két blockbuster van, mondjuk így, az a Mulán. Sajnos a Mulán az úgy néz ki, hogy körülbelül senkit nem érdekel. De, és akkor most túlmentem az ország határon. Uh-huh. Tehát az Kínában sem igazán jól szerepelt, az Egyesült Államokban sem, és egyébként most ugyanez nem ide tartozik, de itt megemlítem, hogy és nagyon rejtélyes módon a Disney se kúrjongatja tele a sajtót, hogy atya úristen, mennyien töltötték le, megnézték meg a Disney Plus-on. Ja igen, mert ugye, aki nem tudja, tehát a Disney, és ezt remélem nem mondok hülyeséget, és majd kijavítasz, ha mégis, hogy a helyzetre való tekintettek, kitalálták, hogy azokban a térségekben, ahol a Disney Plus volt szolgáltatás elérhető, ott a Mulánt $30. Igen, emelt áron, de gyakorlatilag a streamingen elérhetővé teszik. Azt nem tudom, megosztott volt-e ott, hogy beküldik mellette moziba is. De igen, igen, csak az, hogy a sima Disney Plus előfizetők, azok csak decembertől nézhetik meg. Uh-huh. Egyébként egy adat kiszivárgott, hogy az átlagos Disney Plus napi felhasználtság 60%-kal emelkedett meg a premier után. Ami nagyon kevés. Ez kevés? Az nagyon kevés, mert a Disney Plus-on jelenleg nincs tartalom. Tehát az átlagos felhasználtság az konvergál a nulla felé. Ezt nem is tudtam. Hát a Mandalorian óta nem volt semmi újdonság igazából. Hát igen, de az összes Marvel cuccot van rajta. Tehát nyilván van egy alap. Tehát azért, de mondjuk most egy Netflixes példával élve, mondjuk mondok egy példát, a Netflixen átlagosan naponta megnézik 10 millióan. Kijön a Stranger Things 4. évad, megnézik aznap 50 millióan. Tehát ez a különbség. Yeah. A Disney a 10 milliós átlaghoz képest 60%-kal emelkedett. Uh-huh. Ami nem egy jó szám az ő, mert őnekik nincs 10 milliós napi átlaguk. Mert az, hogy most van egy library-ük fönn, azért nem fog senki napi. Tehát eleve, amikor kijött a Mandalorian, akkor tele volt a sajt, hogy mennyien előfizettek a Disney Plus-ra. De az is, utána azt is megírták, hogy két hónap múlva mennyien lemondták, hogy már nincsen Mandalorian, és ugye más nem nagyon volt. És most ismét ez van, hogy tulajdonképpen egy alaphelyzethez képest 60%-kal emelkedett a letöltés. Ez én azt gondolom, hogy ez körülbelül azt jelenti, hogy egy ilyen visszafogott, de ez most tényleg csak becslés, talán egy visszafogott 40-50 milliós premiért elértek a Vodon. Azt viszont egyébként nem hangzik rosszul, hogyha egy paritásba rakjuk, hogy a Stranger Things képes mondjuk még hasonlóra, és az mondjuk egy nagyon-nagyon mainstream sorozat, akkor igen, de ne feledd el, hogy az amerikai bevételt cserélték erre. Ja, igen. Szóval, igen, tehát az az igazság, hogy nem jók a filmek, sajnos. A Mulán az tényleg nem érdekel senkit, a Tenet az meg egy kicsit olyan, hogy én is hallottam, újságírótól hallottam, aki azt mondta, ó, de hát a Nolan film, ez milyen jó, mert nem. Tehát Magyarországot nézzük, nem mennek különösen jól a filmjei, nem egy Marvel kapitány, nem egy Thor, nem egy Bosszúállók, nem egy Star Wars, nem egy Halálos Iramba. Mondjuk, oké, most Magyarországra vetítettük, és itt torzak lehetnek picit a dolgok, mert hogy arról beszélünk a Mulánnál, hogy nemzetközi lépték, a Tenetnél meg mondjuk, hogy csak a magyar piacot vesszük. Viszont a Tenettel kapcsolatban kijöttek olyan hírek is, hogy az amerikai plusz kanadai régióban sem startolt különösebben jól. Ez most dacára annak, hogy pénzügyileg most már azért jól állnak a számok, meg nyilván szájhagyomány útján, meg a kritikák útján az érvényesül, hogy ez továbbra is egy Nolan film. Nem tudom, végeredményben valószínűleg ez rendben lesz, bár hozzátenném, hogy egyelőre csak a Metacritic számokat nézve, azért elég hervasztó. Én azt hittem, hogy a Tenetet sokkal jobban fogják szeretni, és akkor eszméltem rá, hogy annak innen az Interstellárt is ilyen 60-valahány pontra értékelték, vagy 70 alá, a 70 alsó tartományába, és így néztem, hogy mintha ez a Nolan rajongás egy elég komoly falakba ütközne az elmúlt időszakban. Na most azt azért hozzá kell tenni ahhoz, amit mondasz, hogy jelen pillanatban szerintem a Covid helyzet messze a legrosszabb az Egyesült Államokban. Tehát ott nincs leginkább rend a fejekben, ott nem tudták, hogy mit csinálnak nagyon sokáig, és az, hogy ott mennyi mozi van nyitva, és valójában hány ember hajlandó bemenni a moziban, talán az a legnagyobb kérdés. Tehát az, hogy mondjuk Magyarországon nyilván van egy csökkenés. Van, aki nem megy azért, mert fél a vírustól, van, aki nem kíváncsi egyszer ezekre a filmekre, mert egyébként is kezdődik az iskola, meg egyébként is 3 hónapig főtt krumplit ettünk, most nincs pénzünk mozi egyre, tehát sok oka van, de Amerikával viszont ott kizáról, tehát például volt egy közönkutatás. Magyarországon azt hiszem, hogy úgy írták, hogy ha visszatérnének a premier filmek a mozikba, akkor 80% azt mondta, hogy ő is visszatérne a mozikba. 20% azt mondta, hogy egyelőre nem. Azt hiszem, hogy volt egy másik, ahol meg 70-30 volt az arány, de a lényeg, hogy ez. Az arányok nagyobb. Igen. Amerikában 60 az, aki a vírus miatt közelében nem hajlandó egy mozinak menni. 20 az, aki lehet, és 20 az, aki igen. Tehát itt ennyire eltolódott a probléma, hogy hagyták ennyire mondjam, súlyosbodni a helyzetet. Tehát talán ezt a piacot befolyásolja a legjobban jelenleg a vírus. Jó, hogy ez elég sok mindent megmagyaráz ebből a szempontból. Igen, tehát a Tenetnek a számai mögött azt gondolom, hogy ez van elsősorban. Egyébként így fun fact, hogy Kínában a Tenet, ha jól emlékszek, kicsit jobban indult, mint a Mulán, vagy legalábbis ugyanolyan jól, mint a Mulán. Tehát a kínaiak például szerették a Tenetet ahhoz képest. Egyébként nyilván majd itt még fogunk beszélni a mozinak a jövőjéről, meg egyebekről. Ez most még jelennél tartunk. De azért egy érdekes adat, mert ez olyan vicces, hogy a Tenet hozott egy összeget, most nem akarok hülyeséget mondani, szerintem ilyen 40 milliónál van összesen Kínába, de 26-tal indult az első hétvégén. A Mulán az azt hiszem 26-tal szintén, vagy 24,6-tal. Mindeközben bemutattak egy kínai filmet, ami másfél hét alatt 400 millió dollárt akart össze. Tehát ez most csak azért fontos, mert ezek szerint Kínában már járnak moziba. És tudnak már blockbuster csinálni, de nem ezt a kettőt akarták blockbusterré tenni. Lehetséges, hogy csak hipotézisek, hogy nem lehet, hogy az amerikai filmmel kapcsolatban voltak ilyen ellenérzéseik? Nem ez a megfelelő film nekik sem. Tehát Mulánnál ott el tudok képzelni másfajta ellenérzéseket is. Egyébként ott a főszereplőnek a politikai nyilatkozata is sem okvetlenül segítették. Igen, csak jó, mondjuk azért a Kínában azért, hogyha nem biztos, hogyha mindenne egyet értesz, akkor kizavannak a Tiananmen térre, azt átmennek rajtad egy buldózerre. Tehát maradjunk annyiban, hogy én elhiszem, hogy van politikai hiszti, de szerintem a nyugati sajtó hangosabb volt ettől, mint Kínában valóban amennyit ért ez a hiszti. Azt viszont simán el tudom képzelni, hogy alapvető problémájuk van a Mulánnak egy amerikai feldolgozása, és ilyen módon való megjelenítésével. Egyébként nagyjából annyit tudott, mint a Tenet, tehát a Tenetnél ez pozitív meglepetés, a Mulánnál nagyon negatív meglepetés. Viszont az mindenképpen egy nagyon előremutató dolog, hogy Kínába be tudtam mutatni egy filmet, ami 400 millió dollárt hozott eddig. Ami azt jelenti, hogy az emberek Kínába már járnának moziba, hogyha lenne olyan film. Hozzátenném egyébként, hogy a Universal bedobta volna egy aktuális halálos irambant, akkor az ment volna nagyon. Ja, de erre most nem mondok semmit. Viszont egy ezzel szinkronban azért egy másik gondolat, hogyha viszont ennyire nyilván van egy ilyen kohézió, szimbiózis ugye a stúdiók meg a forgalmazók között, akkor mi indokolhatta azt, hogy a Wonder Woman 1984-et elcsúsztatták decemberre, holott most még azért bőven működnek a mozik, és nem is tudom, hogy a premier az most szeptemberben jött volna, nem? Október 3-án. Az pár héten belül, tehát... Sajnos nagyon egyértelmű a válasz, és ez az, amit mindenki a szakmában rendkívüli módon tart, amitől azt hiszem, hogy rosszabb lesz a helyzet, és az állhat a Wonder Woman-nek, azt gondolom, elsőbb a tolása mögött, hogy nagyon úgy néz ki, hogy Európában rosszabb lesz a helyzet, mint volt 2 hónappal ezelőtt. és egyre rosszabb lesz a helyzet. Akkor térjünk rá a jövőre, hogy hogy állunk a dolgokkal. Miért gondolod, hogy rosszabb lesz, és miben lesz rosszabb? Miért gondoljátok, hogy rosszabb lesz? Hát a vírus helyzet konkrétan. Tehát most ott tartunk, hogy szerintem megérkezett a második hullám eleje. De a második hullám az majd valamikor november-december fog kiteljesedni. Vagy még előbb október-novemberbe. Nyilván ezek nem tudományos tények, én egyszerűen gazdasági szempontból így számítok rá, hogy szerintem ez még csak éppen a kezdeti hullám, de minden esetre egész Európában egészen komolyan növekednek a számok. Tehát a Warnernek azért, ha most például a Warnernél azt mondják, hogy figyelj, Jack, végezz egy európai térképen, hívogass végig a mozikat, csinálj nekem egy kimutatást, akkor én azt gondolom, hogy Jack azzal a kimutatásra fog visszamenni, hogy valós esély van arra, hogy egy hónapon nem lesz mozi nyitva Európában. És szerintem ez van a Wonder Woman lefújása ennek a hátterében. Meg az, hogy közben, nyilván ez is számít, hogy közben Amerikában meg nem javul a helyzet. Tehát ez meg a másik tényező. De akkor miért nem mondják azt például, hogy bizonytalan időre tolják el például a Wonder Woman, az rosszabb üzenet lenne? Mert az, hogy azt mondják, hogy december, az sugallhatja azt, hogy a stúdió úgy gondolja, hogy decemberre már normalizálódik a dolog, de hogyha itt november-decemberben éri a csúcsot. Igen, az a baj, tudod, hogy a stúdió az, hogy mit gondol, az nagyjából nem érdekel senkit, mert egyikük sem virológus, meg infektológus. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy Universal csinálta marha jól. Áprilisban eltolt a halálos iramban egy éve, nesze. Igen. És akkor le van a gond. Tehát mondjuk azt azért hozzátenném, hogy azért ez a fajta magatartás azért nagyon-nagyon jelentős terheket ró a mozikra. Mert ugye most itt három szereplője van a történetnek, a stúdió, a néző és a mozi. Jelenleg az abszolút az, aki csőd közeli állapotban juthat ebből, az a mozi. Tehát a stúdió azt túl fogja élni, mert ők már újra dolgoznak. Tehát, szóval az a baj, hogy amikor arról beszélünk, hogy mondjuk egy mozinak mekkora tartalékai vannak. Nem akkora, mint egy Warnernek. De még a nagyon mozi láncoknak sem. Tehát az AMC. De miből tudják ilyenkor fenntartani magukat, ha nincs olyan mozi a tévéből? Vagy... De nem kell magát fenntartania. Mondok neked például egy nagyon egyszerű dolgot, amiben egyből világos lesz a dolog, hogy ugye a Disney megvette a Foxot. Igen. Ebből a dealből miért a legtöbbet? Hát gondolom, én most első nem, hogy Alienre tippelnék. Nem, a TV csatornája a Foxnak. Tehát a mozis részleg az konkrétan semmi volt a tévés részleghez képest. Fox News, ESPN, ez a tévés részleg sokkal többet ért az egész dealből. Mint a mozis a mozikra gondoltam, de érthető végére. És a Warnernek például ott az HBO. Tehát például ott is lehet súlyozni, meg a Warnernek is vannak tévés projektjei. Erre gondoltam, hogy akkor a tévéből élnek meg addig, amíg mondjuk a mozik. De mondjuk így... a Disney-nél például a egész, engem is meglepően rengeteg pénzt hoz a Disney parkok, meg hát a merch. Uh-huh. Tehát azért bárhol a világon eladnak egyszer csak egy Star Wars figurát, azonnal csilingel a Disneynek a kasszája. A Disney az 10 éven keresztül nem csinál semmit, akkor is profitálna. Jó. Tehát azt gondolom, hogy azért a stúdióknak, a nagy stúdiókról beszélek, ott azért ez nem jelent likviditási problémát, ami történik. Ezek a csövegek eszembe is jut, hogy én láttam valahol egy grafikont, ezt lehet, hogy nekem te küldted még át annó, hogy egy-egy stúdiónak miből áll össze a bevétele. És azt te küldted át nekem? Lehet. És ott a listavezető az a Pokémon volt. Így van, azt emlékszik is rá. És én a Star Wars-nál lepődtem meg, hogy én azt hittem, hogy a Star Wars az jó, nem hiringattam magamat hívó ábrándokban, hogy nyilván nem a filmből szedik elsősorban meg magukat, de azt valósággal meglepett, hogy ekkora grafikonból inkább ennyit tesz ki a film. Így van. Hiszem, hogy én gondoltam, hogy a merch az nagyobb, de hogy ennyivel nagyobb, az döbbenetes. És vannak még egyéb érdekes dolgok, mert például nem tudom, emlékszel rá, hogy ezen képregény karakterek is szerepeltek a listán. És például, hogy a Batman nagyon elő volt. De hogyha megnézted a grafikon, hogy miből áll, akkor nem a filmek, a képregény, ott is a rengeteg merch, meg a táskák, meg a uzsitáska, tűzoltó, ugye, űrgolyhók, űrgolyhós tűzoltó. Tehát, hogy lángszóró, űrgolyhós lángszóró. Fú, most én nem rémlikeltem. Én szerencsésen az agyam kitatálta magából az űrgolyhókat. Ó, az... a Schwarz ereje. Az megvan, most ezt miért kell? 10 év munkája volt, elfelejtenem azt a szörnyűséget. De azt gondolom, hogy pont ezért a filmstúdiókat ez nagyon komolyan nem érintheti. Nyilvánvaló, hogy azért vannak persze ennek a történetnek nagyon jelentős vesztesei. Mondjuk egy Lionsgate stúdió, akik ugye nem ugyanakkor a szardarabban gurítanak, mint a Warner. Tehát őket ez sokkal jobban érinti ez a történet, és ha megnézzük elsősorban, amikor jönnek ezek a hírek, hogy elbocsátások, meg ilyenek, az inkább rájuk jellemző. Bár egyébként a Disney-től is hallottam leépítésről, nem is kicsiről, meg ott is volt egy nagy cirkusz ebből, hogy be leépítettek, meg fizetést csökkentettek, pedig aztán valaki kiteregette, hogy az egész akcióval kb. Annyit nyertek, mint amely a 2%-a a tavalyi nyereségüknek, tehát volt ebből is cirkusz, de abba gondolj csak bele egy pillanatra, hogy mondjuk ott van a Warner, mondjuk hát több mint 100 éves cég, valahogy úgy, nem annyi talán nincs, de jó, szóval majdnem 100 éves cég, 80 biztos van, nem tudom pontosan. Azt hiszem az Elfújja a szélt, azt már ők producerelték, tehát olyan nagyon nem lehetnek fiatalok. És gondold, hogy az ő library-jükbe lehet vagy olyan 4-500 film, lehet több ezer tévéműsor, a rengeteg HBO-s tartalom, ugye az Warner, tehát ha ők csak ott ücsörögnek, és ezekből élnek, az valószínűleg bőven elég ahhoz, hogy fönn tudjanak maradni. Nyilván, hogy veszteséget okoz, de akkor, hogyha azt nézzük, hogy az idei évre az volt a tervünk, hogy nyerjünk, vagy a nyereség legyen 5 milliárd dollár, de ahhoz képest veszteség van. De ha azt nézzük, hogy fizikailag egy Warner ebben az évben mennyi pénzt veszített, akkor azért azt gondolom, hogy nem olyan túl sok összegről beszélünk. Oké, a stúdióra most már értjük, hogy igazából ők át tudják ezt vészelni. Azok, legalábbis megvan, a nagyok, igen. Akiknek megvan ez a merchandise háttere, meg ezek az egyéb kiegészítős dolgok, akkor azok megvannak. A moziknál mi igaz abból, hogy ti elsősorban nem is a jegy árakból éltek, vagy hát ti nem abból éltek, hanem inkább a saját merchetekből, a popcorn, kóla, peret, meg ilyenek, hogy ez egy ilyen urban legend inkább. Hát ez inkább ilyen részigasság, azt mondanám. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban a mozinak a bevételénél ez már elengedhetetlen része annak, hogy nyereségről beszélhessünk. Ugye azt látni kell, most vegyünk egy egyszerű példát, 2000 forint egy mozijegy. Ugye lejön bele az adó. Majd utána lejön a forgalmazónak a része belőle, és akkor a végén ott azért egy ilyen elég halványka összeg marad. Ez mozi egy után van egyébként a forgalmazónak a része? Ez igen. Nem úgy van, mint ahogy a mozi is, ugye a forgalmazó is megveszi például a stúdiótól, hogy egyszerű összegbe kivizeti ezt. Ez már a disztribúció kategória, ebben már azért nem mennék bele, mert konkrétan azért ezek a nagy stúdió szerződések, ezek, hogy is mondjam, ennek azért a részletei már titkosabbak annál, de nem, tehát a magyar forgalmazó az a mozi egy után kap pénzt. Az, hogy ő hogy boltolja le mondjuk a Warnerra, az meg a kettejük közt lévő szerződés. Azt nem lenni exaktabb, de akkor... Nem. És szóval így marad egy, mondjuk úgy, hogy nem túl jelentős összeg, tehát nem akarom nevesíteni, mert nem akarok munkát, de nem olyan magas összeg. De így is látják, hogy értjük, hogy azért itt nem 2000 forint haszonról beszélünk. Így van. Tehát itt a lényeg az körülbelül az, hogy mondjuk úgy nevesítem, hogy a mozi biztos, hogy kevesebbet keres egy jegyen, mondjuk 800 forintnál. Tehát annál biztos, hogy kevesebbet keres. De ez mozinként eltérő. Uh-huh. Tehát tudok én olyan mozit, mit tudom én, ahol még a mai napig is 800 forint egy jegy. Nyilván vidéken. Na de hát akkor ő keres körülbelül 200-300 forintot egy jegyen. Tehát úgy még nehezebb. És akkor nyilván ezt amivel lehet, azt próbálja kiegészíteni a mozi. Egyébként hozzátenném, hogy saját véleményemet mondom, én nem vagyok nagy pártja a moziba való röfögés, böfögés, zabálás, szürcsölés egyebeknek. Senki nincs erre rákényszerítve, hogy ott fogyasztja az estebédet, de mégis megteszik sokan. Nem vagyok annak híve, amikor azzal jönnek az emberek, hogy de miért olyan drága a kóla? Miért olyan drága kúl? Azért, mert itt ennyibe kerül, és mindenki el tudja dönteni, mert akarja elvenni. Én azt gondolom, hogy ha mondjuk, most csak egy példa, hogy mondjuk fölmész a várba, és ott egy büfébe akarsz inni, vagy az saját példám, voltam én olyan szállodában, a 3 decis ásványvíz 1000 forint fölött volt. Tehát, voltam olyan, én is. Tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy ez kereset és kínálat. Tehát, magyarul, ha elmegy ennyiért, akkor elmegy? Nyilván igen. Nyilván igen. Egyébként hozzátenném, hogy általánosságban, és most ez megint egy kicsit olyan dolog, mint amikor én mertem azt mondani, hogy nem jellemző, hogy az emberek kaját vinnének be a moziba, és erre volt egy kisebb netes lázadás a videó alatt, ahol azt mondták, hogy dehogy nem, én is ezt viszem be, fél sonkát, negyed marhát, tehát de az emberek nem értik a nem jellemzőnek a jelentését. Tehát lehet, hogy éppen az internetes közösségben marha sokan visznek be kaját, de alapvetőleg nem jellemző az átlan mozi közönségre, hogy kaját vinne be, és az sem jellemző, hogy panaszkodnának az árak miatt. Uh-huh. Szerencsére nem árérzékenyek a mozi látogatók. Én azt gondolom, hogy az a réteg, aki nagyon árérzékeny, az már a jegyre is árérzékeny lenne. Mondjuk ez logikusan hangzik. Mert azért nem 2 forintba kerül egy mozi jegy. Az, hogy meg hát azért tudjuk, hogy a magyarok a filmbeszerzés kapcsán nem feltétlenül a mozit tekintik fő forrásnak, meg a még régen hajdan a videótékákat, meg enyemeket, tehát azért leleményes nép a magyar, fogalmazzunk így. Úgyhogy... Na ez akkor ki is bővült a spektrum, akkor térjük rá arra, ami végeredményben a mai beszélgetésnek a elsődleges katalizátora. Ami az, hogy ha már ekkorát ennyi lehetőség van, és az emberek otthon vannak, és hogyha jön a második hullám, akkor meg még inkább otthon lesznek, de moziban valószínűleg semmiképpen, akkor elképzelhető az a forgatókönyv, hogy az emberek egészen egyszerűen le fognak szokni a moziról. Leszoknak a túlárazott kóláról, leszoknak a számos körülménnyel terhelt drága mozi jegyekről, és úgy döntenek, hogy ha igazából a Disney elhozza a Mulánt a Vodra, akkor minek költs el ugyanazt a pénzt, mondjuk mozira. Nagyon-nagyon kivonatoltam nagyon, ezt az egészet. Nagyon sok aspektusa van ennek, amit erre válaszolok, de azért egy kérdés visszakér. Elképzelte az, hogy az emberek leszoknak az élő zenéről és az étteremről, és a túlárazott boroskóláról és a túlárazott vörösborról? Rettentően érdekes volt érdekes a kérdés, amit felvetsz, mert hogy pont az elmúlt hetekben volt az... Csak egy fél mondat. És a mozik helyzete rosszabb, mert a zenész kitalálhat valamit, az étterem kiszállíthat, de én nem forgathatok filmet. Jó, akkor válaszok erre, aztán csatoljuk erre vissza. Hogy pont van egy zenekar, akit nagyon szeretünk, Adrival, mert még egy páran, a Behemoth. És ők találták ki, hogy egy gyakorlatilag egy kibelezett templomba, díszletekkel, mindennel élőben streamelnek egy koncertet. A jegyet, amit megváltasz rá, nem is voltam vészesen drága, tehát $18. És akkor hát ugye leleményes nép a magyar, kitaláltak, hogy ha már úgy is kifizetem ezt az összeget, mert nem egy nagy probléma, most nem, akkor a különbség 5000 forintot nem éri el szerintem így az összeg. Azt mondtam, hogy akkor ezt én megveszem, akkor ott a tévé, arra kilövöm, jöjjenek át a haverok, ők hozzák hozzá a kaját, piát, és akkor nézzünk együtt koncertet. És én nem akarok hazudni, de szerintem egy újító élmény, hogy ott vagy tűéles HD minőségben, úgy látod, ahogyan elképzelték, stúdió minőségben szól az egész, és egy olyan dolog, ami után így egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy te figyelj, igazából ez egy tök jó koncertélmény. Nem lóg beléd az ekkora kétajtós barom, aki folyton a nyakában hordja a barátnőjét, akitől még 8 sorral hátrébb sem lehet látni a színpadot, és egészen egyszerűen jól éreztük magunkat, olcsóbb is volt, nem volt szarrá vizezve a sör, hülyére vizezve a bor. Jó volt. Ez szerintem egy kiváltó. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt okvetlenül elengedném az élő koncertet, de ha belegondolok, hogy az élő koncert mennyi plusz nyavajával jár... Oké, de várjál, mert tovább viszem akkor a gondolatodat, de ez a Behemoth koncert, ez mibe okozott különbséget egy Behemoth koncert DVD-nél? Semmiben. A tudat igazából. Oké, jó, de akkor még tovább viszem. És akkor most rátérek a mozikra, kicsit átkötéssel. Egy dolgot hajlamosak az emberek elfelejteni. Majd mindjárt rákötöm erre a koncert dologra. Azt mondják, hogy mozi vagy streaming. Igen. Warner fönnücsörög, és azt mondja, hogy nem ez a kérdés. Miért a Tenet nem lesz streaming? Nyilván előbb-utóbb. De ez nagyon fontos, mert nem arról, tehát a Warner nem úgy gondolkodik, hogy ezzel keresek, vagy ezzel, hanem ő úgy gondolkozik, hogy ezzel keresek, és utána ezzel keresek. Tehát ez egy nagyon fontos lépcsőzet ebbe a rendszerbe, hogy a Behemothnak is az éri meg a legjobb, hogy megcsinálja az európai turnét, majd kivág egy Blu-ray-t, és abból is elad mondjuk 2000 darabot. Persze, igen. Tehát az a folyamat, na most a Warner ugyanígy van ezzel, sosem volt az opció, hogy én most kiadom a Tenetet moziba, és streamingre nem adom ki. Tehogy nem, csak kicsit később. Tehát én az egyik része ennek a mozi streaming háború, nem háború ez, álló járványhelyzet, hogy itt nem arról beszélünk, hogy a streaminget bárki meg akarja szüntetni. Arról sem beszélünk igazából, hogy a mozikat meg akarná bárki szüntetni, de egy fontos dolog, hogy a mozik túlélik ezt. A streamingnél nyilván ez nem opciók, jó helyen vannak most jelenleg. Viszont a Warner az abszolút azt mondhatja, hogy én a streaminggel mindenképpen pénzt fogok keresni. Ugye, amikor kezdődött az egész járványcirkusz, ugye a Universal jött, és akkor kivágta a Trollok 2-t vodra, és elkezdte harsogni azt, egy hónap alatt 100 millió dollárt hozott. A mozik szóltak neki, hogy ezt így... Na, az is egy másik sztori, de most menjünk ezen a vonalon végig. Tehát a Universal azt harsogta, hogy 100 millió dollárt hozott neki a Trollok. Bodon. Először is. Lépjünk egy kicsit túl. Legyen ez mondjuk 150 millió. Mert azóta is eltelt idő, nyilván többen megnézték, bár azt tudni kell, hogy a Vodon legtöbb esetben az első három napból jön a nézettség nagy része. Magyarul a bevétel is, de ugye ott kicsit másképp számolódik ez, de 150 millió. Oké. Okay. Első paraméter. 100 millióba került a film. Tehát annyi volt a költségvetés. Második paraméter. A Universalnak nincs saját VOD szolgáltatója, tehát ő nem... Tehát amikor te VOD-on eladsz egy filmet, van saját VOD szolgáltatód, ez mondjuk lehet a Disney+, vagy akár majd a Warner esetében valószínűleg az HBO Max előbb-utóbb átalakul ezzé, akkor a 20% adó leszámításával kvázi az összes pénz hozzád megy. Mivel én inkább ezt a modellt szeretném végigvinni, ezért mi számoljunk azzal, hogy kizárólag csak adóba veszítette el a 20%-ot, de alapvetőleg egyébként a Universal nem, mivel nincs sajátja, ezért neki adni kellett oda is, tehát ő már ott az 50 millió hasznot elbukta. De számoljunk úgy, hogy azt nem bukta el. Akkor most ott tartunk, hogy akkor körülbelül a 20 millió dollárt keresett azzal, hogy VOD-ra kiadta a filmet. Az első részhez valószínűleg hasonló fogadtatása lett volna a moziban a másodiknak, 400 milliót hozott. Tény, hogy ebben az esetben a Universalnak sokkal több pénz kell a moziknál hagyni, mint amennyit a VOD szolgáltatónál, de akkor is a véleményem szerint a most valahogy úgy áll a serpenyő, hogy az egyikbe az van, hogy olyan 30-at kereste, a másikon 100-at kereshettem volna. Most ez kizárólag csak a megjelenés. Na de a Trollok mindenképp kijutott volna VOD-ra. Lehet, hogy akkor nem 150 milliót hoz, hanem csak 80-at, de akkor is kijutott volna VOD-ra. Tehát akkor is az a pénz nagyjából megkeresődött volna, mert akkor viszont a mozinak kellett volna a költségvetés kitermelnie. De ez még mindig csak egy része a sztorinak. A Universal a Trollokra rajzfilmsorozatot akart építeni. Rajzfilmsorozatot nem lehet építeni egy olyan filmre, hogy egyszer csak kijön vasárnap délután 4-kor a VOD-ra. Tehát nem lehet. A Universalnak az első troll filmmel a saját bevallásuk szerint 5-600 millió bevételük volt a merchből. A trollbabák, a troll poharak, a troll kulacsok. Jó brand. Tehát egyébként ez egy jó brand volt annak idején, jól ment neki. Tehát, na most azt tudni kell, hogy az összes háttér, minden, ami a marketing, és amitől egy film nagy valami lesz, az nem működik VOD-on. Egyébként pont azon gondolkodtam... Ez hogy érted, nem működik? Tehát... Nem működik. Tehát a VOD, most nevezzük meg a Netflix, az pontosan ugyanaz, mint az étkezésben a McDonald's. Egy gyors fogyasztás. Gyors étterem, gyors videótéka. Lemegyek, lefekszek az ágyba, kibontom a sört, benyomom a Netflixet, mi ment föl, jó, elindítom. Ennyi. Erre nem lehet marketinget, merchandise-t. Például nagyon sokszor elhangzott az a mondat a Netflix, hogy ők is akarnak franchise-t építeni, de nem tudnak. Ezért nem tudnak, mert egyik film sem képes akkora nyomot hagyni az emberekbe, hogy abból kijöjjön majd egyszer egy franchise, mert a gyors fogyasztásnak ez a lényege, hogy most megnézem épp a ilyen sorozatot, olyan sorozatot, egyébként az is még érdekes ehhez, hogy ugye egy kivétel van, a Stranger Things. De, és itt jön be az, hogy viszont ez leginkább a filmekre igaz. A sorozat egy kicsit más, mert egy picit tovább marad meg az ember agyába. Azt ugye nem lehet másfél óra alatt túlmenni rajta. Az azért legalább egy 3-4 napos, még binge-watchingolás esetén is akkora projekt, hogy végignézd az egészet. És azt nem lehet olyan könnyen kiverni az emberek fejéből. A sorozatnál eleve egy érdekes dolog, hogy jövőre jön a második évad. Most lemegy egy sima egyszerű film, volt ez a Charlie Strong-os, amikor a Netflixen, amikor halhatatlan katonák, az a borzalom. És akkor mondta a Netflix, hogy ő folytatást akar, meg univerzumot építeni. Azt közben nem érdekel senkit. Na most, hogyha mindez egy sorozatba megy, akkor ott már eleve egy kérdés, hogy lesz-e második évad, meg egyebek, de a lényeg, hogy nagyon érződik a Netflix-féle üzleti modellen, hogy ez így ebben a formában minden, ami a háttéripar, az nem működik. És ráadásul globális a probléma. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot. Magyarországon az utóbbi pár évben megmozdult a képregény piac. Minek köszönhetően? Mert sok Netflixes Marvel sorozat volt, lófaszt. Azért, mert bosszúálló, mert 21 Marvel film lement. Nem lehet, hogy egymást erősített? Nem. Nem, mert Magyarországon még nem is volt Netflix. Aha. Tehát nem, ez egyértelmű a mozi. Például mondok, van egy ismerősöm, aki egy könyvkiadónál dolgozik. És nem akarom nevesíteni, a lényeg, hogy kiadtak egy könyvet. És a könyvből az adaptáció a Netflixen jött ki. És azt mondta a srác, és ez egy nagyon jó példa, mert ezt tudom ezt illusztrálni, hogy ha azt a szart moziba bemutatják, akkor annyi könyvet adtunk volna, hogy nem győzzük gyártani. De így senkit nem érdekel. Majd adáson kívül megkérdezem, mi volt. De mondta, hogy de így nem érdekel senkit. Így semmit nem segített nekik, hogy volt egy Netflix premierje a film változatnak. És azon, bocsánat, csak így előttem van, hogy, mond, hogy a példa, amit említettél, hogy az ember levágja magát a tévé elé, bambán kapcsolgat, valamit elindít, lehet nem is tudja micsodát, és így el van magába. Részben azért is maradt ez meg bennem, picit magamra ismertem. De másrészt meg felmerült bennem, hogy mennyit változtatna ezen a dolgon, hogyha például egy mozihoz hasonlóan nem általánydíjasok lennének ezek a szolgáltatások, hanem mindegyik film mondjuk be lenne árazva. Mert így filmenként igazából felelősséggel tartozol, ha más nem a pénztárcád felé, hogy mit nézel meg, mire költesz. Talán kicsit felrázva nézni az ember, jobban odafigyelne rá, és nem csak így a szemrágó gumiaként tekintene ezekre a filmekre. Hát ugye ez volt a régi amerikai TiVo modell. Ugye a 2000-es évek elején, 90-es évek végén Amerikában ez ment a tévé, hogy fölmentél a listára, nyomkodtad, az $2, megnyomtad, bepötyögted a hitelkártyaszámot, és nézhetted a filmet. Mm-hmm. És ezt váltotta le tulajdonképpen. Tehát ez már egy működő modell volt, de úgy gondolták, hogy ez nem jó, vagy nem megfelelő, és ezzel akár rá is térhetnénk egy másik nagyon fontos dologra ezzel az egésszel kapcsolatban. Az... maga a járvány, ugye mindenki azt mondta, hogy hát most aztán Netflix, na hát most a Netflixnél ott azért nézzük azt, hogy már ők sem forgatnak jó ideje. Tehát a második hullámra a Netflix is problémába fog kerülni. Állítólag forog a Witcher 2, nem? Állítólag az már itt Európában forog, de amennyire a Warner úgy gondolja, hogy egy hónap múlva nem lesz mozi nyitva Európában, én úgy gondolom, hogy akkor viszont forgatásra lesz egy hónap hó Európában. De igen, egyébként a Witcher-t azt én is olvastam. Lényeg a lényeg, hogy a streaming szolgáltatókat is sújtja az, hogy nem tudnak forgatni. Ráadásul ők sokkal gyorsabban dolgoznak. Tehát a második hullámra már bőven fogja a Netflixet befolyásolni azt, hogy nem tudod forgatni ebben az évben szinte. Uh-huh. Tehát őnáluk is azért majd szép lassan elkezdenek fogyni a tartalmak. Közben ugye a Netflix sikeresen kivívta a filmforgalmazók haragját, melynek köszönhetően szerintem szép lassan majd el fogják veszíteni a tartalmakat, annak köszönhetően, hogy mindenki elindítja a sajátját. Tehát így. Ezért mindig az, hogy belemartak a mozikba? Hát nagyjából igen. Uh-huh. Nagyjából igen. De igazániból itt a probléma az, hogy annak idején Netflix úgy indult el, hogy ez egy mondjuk egy online videótéka lesz, mindenki ideadja a filmjét, nálam megnézhetitek, ti visszakaptok egy csomó pénzt, egy picikét megtartok magamnak. Ezt mindenki nagyon jó ötletnek tartotta. Mindenki. Még a Disney is. Igen ám, csak egyszer csak a Netflix kitalálta, hogy ez a picike kis részből én olyan sokat kerestem, hogy elkezdek én is filmeket forgatni. Na, itt szartak bele a ventilátorba. Egyébként a mai napig rohadtul menne a Netflix, és a mai napig lehetne egy általános gyűjtőhely, aminek indult. De ez már sokaknak nem tetszett, hogy ők is akarnak filmet gyártani, ők is akarnak tartalmat felrakni az oldalra, és ugye innentől kezdve ez utána még eszkalálódott tovább. Mindenesetre én azt gondolom, hogy a stúdiófilmek hamarosan eltűnnek a Netflixről. Ez azt gondolom pár év kérdése, itt azért hosszú távú szerződésekről beszélünk. Na most, hát a karantén alatt nekem is volt Netflixem, mert egyébként nem vagyok nagy pártja. Azt azért hozzátenném, hogy a library meg a stúdiófilmek közül azért a havi frissítésük az nem valami sok. Tehát, hogy így én olyan másfél hónap után simán úgy éreztem, hogy lehet, hogy a régi filmek közül nagyon sokat láttam már, de úgy most egyébként hozzátenném, hogy 90%-ban dokumentumfilmeket néztem, mert azokat nem nagyon lehet máshol megtalálni, és abban van egy csomó érdekes. De én a másfél hónap alatt konkrétan egy olyan premiért nem láttam a Netflixen, ez a Jamie Foxx film jött ki akkor, talán az is olyan képregény adaptáció, de azt megmondom őszintén, azt meg 5 perc után kikapcsoltam. Tehát nem érzem úgy, hogy a Netflix olyan szinten ontaná magából a tartalmakat, a saját tartalmakat, ami miatt hosszú távon működhetne a dolog. És a Netflixnek van még egy óriási problémája. Hogy nem működik az üzleti modelljük. És szerintem ezzel ők tisztában vannak. De hogy miért, hogy ennek ellen miért így viselkednek, ezt nem tudom megmondani. Tegnap 2 hírt olvastam ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy a Denzel Washingtonnak a fia, aki a Tenetben volt, ugye, meg a Zendaya forgattak együtt egy fekete-fehér ilyen afroamerikai témás filmet a karantén alatt, és hogy ezt a Netflix megvásárolta a Worldwide jogokat $30 millió. Igen. Szerintem ez mondjuk körülbelül 300-at érhetett ez a film, de ők 30-ért megvették, remek biznisz, majd utána a következő hír, hogy a Halle Berry-nek a boxolós filmje, ami az ő rendezői debütálása, azt is a Netflix hasonló összegért vásárolta meg. Igen. A Netflix szórja a pénzt, gondolatlanul szórja a pénzt. Közben egyébként tavaly hír volt a New Yorki tőzsdén, hogy 3 milliárdos hitelt készülnek felvenni. Tehát biztos, hogy sokat keresnek nagyon a Netflix-el, de valami a mateknál nem stimmel. És ez ilyen piaci tényező jelen pillanatban, hogy azt mindenki tudja, hogy egyrészt a Netflix számolatlanul veszi meg a független tartalmakat, művész tartalmakat, ilyen-olyan tartalmakat, csak azért, hogy ki tudja dobni az oldalra. Másrészt pedig ezeket rendszeresen túlfizeti. Tehát ezért a két filmért, amit most megvettek, hogyha ezért valóban kifizettek kb. $60 millió, akkor az a cég, aki ezeket legyártotta, azok most éppen pesgőbe fürdenek, hogy ezért tudtak $30 millió összeszedni. Tehát kizártnak tartom azért, hogy a Zendayával meg a Denzel Washington fiával forgatott fekete-fehér film, az bármilyen piaci körülmények között megérne $30 millió. Hát most nem akarok hülyeséget mondani, nincsenek előttem számok, de a Róma, amit küldtek Oscarra is, hát az sem volt azért egy ilyen, amit beszélünk, az egy blockbuster. Pedig azért az nagyon kegyeltje volt az akadémiának. Igen, és egyébként azért is nagyon sokat fizettek. Tehát az is megint egy fekete-fehér, oké, témája jó, meg Oscar kompatibilis, egyébként én például a filmet is nagyon szerettem, de azért is túlfizettek. Tehát, hogy jelen pillanatban Netflix két dolgot csinál. Vesz különböző filmfesztiválokon különböző filmeket rendszeresen túlárazva, vagy gyárt túlárazott produkciókat, lásd a Six Underground-nak a 250 milliós büdzséjét. Mondjuk azon látszott is egyébként. Az látszott, csak a haszna nem látszott. Tehát ez a baj. Volt itt közben egy kis technikai átállásunk. Six Underground. Six Underground bemutatja azt, hogy a Netflix mennyire nagyon-nagyon sok pénzt költ el feleslegesen. Azt hiszem, hogy 250 millió dollár volt, de egyébként a Michael Bay-t is úgy fűzték meg, hogy azt mondták, hogy annyi költesz, amennyit akarsz. Tehát. És megállt 250 millió? Hát, mondjuk az a film, ahogy te is mondtad, látszik rajta a pénz, csak az a baj, tökéletes példa, hogy a Netflixen nem igazán működött, moziban valószínűleg jobban működött volna. Nem ez a Netflixnek a fő, nem ez kéne, hogy legyen Netflix fő profilja, hanem mondjuk olyan, mint a Kimenekítés, amiről beszéltünk is, hogy szerintem maximum tized annyiba került, mint a Six Underground, vagy mondjuk ötöd annyiba, de akkor már nagyon fölé lövök. Hát igen, a Six Underground-ot azt sem tette olcsóbbá, hogy napjánk egyik legjobban fizetett színésze, ugye Ryan Reynolds a főszereplő. De ezzel a film mellett a legjobban fizetett egyébként a Rock után, tehát egyébként ennek a filmnek köszönhető 25 milliós fizetését. Vagy 30, tehát hogy ilyen egészen elképesztő összeg, és nem tudom, hogy hosszú távon mi ennek a jövőképe, mert nem hiszem el, hogy a Netflix nem látja a rossz üzleti modellt. Tehát ő most kizárólag csak elmegy egy filmfesztiválra, berúgja az ajtót, és kb. Kilóra veszi a filmeket. Hát ott van a grafikonnak a másik oldala, hogy azt hiszem fél év alatt, vagy három hónap alatt 15 millióval megnőtt a előfizető bázisa, ami még mindig nem termel ki valószínűleg egy Six Undergroundot, de azért azt tudják mondani, hogy ha investálunk filmekbe, jó, rossz, tök, minden jelentősen ugrik az előfizetői bázis, és valószínűleg ők azon kevesek egyik, akik tapsolnak, mint az őrültek, hogy jön a Covid második hullám. Egyébként ebben nem vagyok annyira biztos, mert forgatni ők sem tudnak. Tehát az első hullám nagyon nem érintette őket, de a második az már lehet, hogy jobban fogja őket érinteni, és ettől függetlenül az üzleti modell az továbbra sem működik. Tehát az, hogy én nagyon sokat investálok filmekbe, tehát ha annyira pozitív a mérlegük, akkor tavaly miért akartak 3 milliárdos hitelt fölvenni? Tehát, és ugye oké, Covid alatt 15 millióval ment fel az előfizető, de tavalyi év volt az első, amikor viszont lefele mentek. Uh-huh. Tehát nyilván ez köszönhető a Disney Plusnak, meg egyebeknek. A lényeg, hogy Amerikában jelen pillanatban úgy működik, hogy előfizetsz ezekre a izékre, mert meg akarsz valamit nézni. És egészen tavalyig a legtöbb amerikai úgy volt vele, hogy előfizetek erre, előfizetek arra, előfizetek amarra. Tavaly a trend megváltozott. Az emberek elkezdték észrevenni, hogy ennek az a végeredménye, hogy előfizettem mindenre, és havonta kapom a 100 meg 120 dollár levonásokat azért, mert ennyi sok vacakra előfizettem, és elkezdtek szelektálni. És ezért lett például a Netflixnél egy elég húzamos lemondási hullám. Amihez persze most tök jól jön a Covid, mert kezdenek visszamenni, vagy talán már túl is mentek azon, ahova lementek, de azért felmerül a kérdés, hogy magára a Netflixre nem a mozik vannak hatással, hanem a Hulu, az HBO Max, a Disney Plus, ezek lesznek hatással rájuk. A Netflix az igazság, hogy kiborította a vödröt, és a stúdióknak nem tetszett ez a dolog, és szerintem a Netflix jobban tette volna, hogyha megmarad egy könyvtárnak, mindenki elégedett lett volna, most ehelyett a Netflix is filmgyártóvá vált, így viszont a stúdiók elkezdtek streaming szolgáltatóvá is válni. Egy nagyon picit visszakanyarítanám a dolgot a mozikra. Ugye itt ment a, most már tudjuk, a nagyrészt rémhírkeltés, hogy minden szinten, nem csak a mozikra vetítve, hanem a társadalmi hatása a Covid-nak. Biztos lett ezeket a híreket. Itt mindenki földönfutó lesz. Itt az embereknek nincsenek olyan megtakarításaik, hogy egy hónapnál tovább bírják munkanélkül, és nyilván nagyon sok embert egyébként rosszul érintett, de azt a fajta tömeget, amit vizionáltak ezek a hírek, ez nem történt meg. Szó volt arról, hogy a mozik nem fogják tudni kihúzni a Covid első hullám végéig sem. Kiderült, hogy nem erről van szó. Azért, hál' Istennek, azért ezek megmaradtak. Viszont kanyarban van a második hullám. Te mit látsz igazából magatok előtt, hogy fel tud-e erre készülni a mozi hálózat? Készen álltok-e arra, hogy ez akár eltarthat, amit mondtak november-decemberig is, ami azt jelenti, hogy számoljon már egy gyorsan, most van szeptember, hogy bejön október, 3 hónap. Tehát mondjuk ugyanúgy 3 hónap az első hullámnál. Én azt gondolom, most Magyarországról beszélek, hogy bezárásoktól még egy jó darabig nem kell tartani, viszont a mozik szempontjából, ha csak nem jönnek filmek, akkor ez majdnem mondjam azt, hogy még rosszabb, hogy nyitva kell lenni. Nem biztos, nem minden esetben, de ha nem jön film, akkor attól, hogy a Warner mit vár el tőlünk, az nem azt jelenti, hogy mi 2 hónapig teltházzal tudjuk a teretet vetíteni. Tehát nyilvánvaló, hogy mondjuk a 7. héten már a kutya nem fogja nézni. De te akkor is nyomnatok kell a teretet, hogyha igen. Egy deka jegyet nem adtok el? Igen. Helyet akkor is kell biztosítani a Warner új feltételei szerint, amiket támasztott. Szóval én azt gondolom, hogy ha ennyire nem lesznek filmek, akkor ez mindenképpen problémát fog jelenteni. És igen, azt is ki kell mondani, hogy az emberek részéről lesz egy elfordulás. Nem hiszem, hogy a streaming szolgáltatók felé. Tehát a mozit nem kiváltja a streaming szolgáltató. A streaming szolgáltató háborús övezete az nem olyan két térfeles harc, hogy a mozik harcolnak a streaminggel, sokkal inkább a tévével. Uh-huh. Tehát ugye, a kábel tévével? Például. Ez az egyik fele. A másik fele. A streaming az sosem lesz alkalmas egy dolognak a kiváltására, az pedig a blockbuster. Uh-huh. Ezt nem fogja sosem tudni. Tehát itt most rekordokról beszélünk, és amikor rekordokról beszélünk, akkor a streaming, a Netflix belöki azt, hogy 30 millióan nézték meg, 40 millióan nézték meg, vagy 100 milliót hozott a Trollok, vagy 150 milliót. A Jurassic World 1,5 milliárdot. Tehát tehát van egy olyan lépcsőfok, amit a streaming egyelőre képtelen megugrani. Egyébként ez hozzátartozik az árfekvéshez is, tehát azért ez is igaz, de az biztos, hogy a brutál blockbuster, tehát a felső kategória, azt nem tudja a streaming prezentálni. A másik dolog, amit nem tud a streaming prezentálni, az a meglepetés. Ezt talán beszéltünk is valamikor múltkor erről, hogy például a streaming szolgáltatók korában egy fűrész, az sosem lehetne annyira kimagasló siker, mint a mozik világába. Egyszerűen csak elsikkadna a többi között. Nem azért, mert rossz film, hanem azért, mert 2 nap múlva ott az új horror a streamingen, és nem foglalkozol vele, hogy hát igen, ez most tök jó volt, de nem tud akkora hírveréssé válni, nem tud úgy kiforrani, nem tud egy franchise anyja lenni. Most az, hogy ez jó vagy rossz, az egy másik kérdés, de a streaming eleve a lehetőséget elvágja. Tehát ott ez nem történhet meg, de igaz ez az ideglelésre, egy csomó ilyen kisebb filmre, egyébként múltkor azt hiszem pont a Láthatatlan ember kapcsán beszéltünk erről, hogy annak a filmnek azért az, hogy hozott 100 millió fölött, azért az egy nagyon meglepő pozitív eredmény volt. Egyébként azt így kidobták volna a streamingre, lett volna egy kis vízhangja, hogy van meg pozitív, meg egyebek, de nem lett volna ekkora siker. Egy kérdés, hogy nekem például a streamingnél az egyik ilyen, tök fura, hogy a streamekről beszélünk, a moziról kellene, de szerintem az a kettő mégis a párhuzamosan fut valahol, hogy nekem például az ilyen kísérleti filmek, vagy egy kisebb fókuszú filmek azok, amik rohadtul hiányoznak. Mondok egy példát, legutóbb egy pár hete láttuk a The Night Eats the World című filmet. Ez gyakorlatilag egy kamara darab, egy kamara zombi film. És esküszöm, hogy hosszú idők óta, de megkockáztatom, hogy talán a kezdetek volt a legjobb zombi film, amit forgattak. Rettenetesen jó. De nincs fent sem Netflixen, nincs fent HBO-n, a többit nem tudom, de szerintem a Disney Apple-on tök feleslegesen keresnénk ezeket. Tehát a horror az annyira alul reprezentált műfaj ezeken a felületeken, ahol aztán viszont tényleg elférne. Hát igen, mert még azért ez is egyébként egy tök érdekes dolog, hogy a streamingek esetében jelen pillanatban a korhatár besorolás az még egy viszonylag ilyen ismeretlen terep. Tehát itt most mindenki tojáshéjakon lépd el. Egyébként az is egy nagyon érdekes dolog, ugye például Romániában, vagy éppen Magyarországon elég durvák a korhatár szabályok. De például azt mondom, hogy Bulgáriában sem olyan egyszerűek, Lengyelország valamivel enyhébbek, és egyelőre még a streamingek itt egy kicsit bizonytalan talajon mászkálnak, tehát ez is lehet egy oka, hogy a horror annyira nem erőteljesen képviselődik, illetve van még egy nagyon érdekes kérdés a streamekkel kapcsolatban, mégpedig Kínában nincs streaming. Ha lesz, akkor oda nem a Netflix fogja berakni a lábát, vagy a Disney, hanem a kínai állami népi streaming szolgáltató. Biztos vagyok abban, hogy a kínaiak nem fogják engedni be a Netflixet meg a Disneyt. Tehát ez biztos, hogy ez akkora biznisz a kínai ilyen modell, hogy nem fogják engedni. Akkor pedig ugye csak kell a mozi. Egyébként hozzátenném, hogy a nagy stúdióknak, leszámítva a Disneynek jelen pillanatban szerintem nem tudja, mit csinálok főnökét, egyértelműen úgy tűnik, hogy mindenkinek van jövő szándéka a mozikkal kapcsolatban. Mindenki azért tudja azt, hogy nézd meg, folyamatosan arra panaszkodunk, hogy rebootok, remake-ek, második rész. Igen. De ez miből táplálkozik? Csak a régi mozis sikerekből. Most például mondok egy nagyon egyszerű dolog, Top Gun 2. Most azt éppen kidobnák a Netflixre. Lenne valaha a harmadik rész? Biztos, hogy nem. Tehát ott nem tudná egy olyan sikert, nem tudná egy olyan széles kört elérni, mint amennyit szeretne. Most így hirtelen nem is ugrik be nekem, hogy ezekre a streaming felületekre kiadott filmek, nem sorozatok, filmek, melyikért meg folytatást? Nincs igazániból rá igény, és ezért mondtam, hogy hogy valamilyen sorozat formátum egy picit jobban működik, csak tényleg egy picit, mert valamivel tovább ragad az agyadba, valamivel tovább tud lekötni, ezért erőködik minden streaming a sorozatokkal. Meg egyébként azért, mert a filmformátum meg még kevésbé működik náluk. Tehát valahol ez lehet az alap, de én azt gondolom, hogy ez, és a másik. Maga a háttér. Tehát ugye egy Top Gun második rész. Ugye kezdjük megint az alapoknál. Amikor csinálunk egy ilyen filmet, ugye megint az, hogy nem arról van szó, hogy stream vagy mozi, hanem stream és mozi is, csak kicsit később. Tehát a bevételek maximalizálása semmiképpen sem mehet el abba az irányba, hogy azt mondom, hogy csak itt fog menni. Mert akkor az egyiket kivágom a francba, ami ez egyébként a Disney, csak hogy megint az értelmi fogyatékosságra menjek rá, amikor közli, hogy már pedig ő nem ad ki Blu-ray-ket és DVD-ket Európában, és hamarosan meg fogja szüntetni a fizikai formátumot. És pont azon gondolkoztam, hogy mert hogy menjenek a Disney Plus-ra. De ez miért jó? Tehát az, hogy a piacnak egy részét kizárod, ez semmire nem jó. Tehát kereskedelmi szempontból az biztos, hogy semmiképpen nem vezet előre, hogy mondjuk nekem van egy, mondjuk a Mulan, és hogy lehet, hogy csak mit olyan 10 000 DVD-t tudné bele eladni, meg 5 000 Blu-ray-t, meg mit olyan 2000 4K-s Blu-ray-t, de miért ne adjam el? Ők nem biztos, hogy át fognak menni a vodra. Egyáltalán igen. Nem jelenti azt, hogy... Lehet, hogy csak egy kicsi réteg, de ez kicsit hasonló a bakelit lemezhez. Hogy a mai napig vannak, akik azt vásárolják. És hogyha én tudok eladni bakelit lemez, pont az ilyen, ilyen erősebb metálvonalon van néhány együttes, akik ugye ezt csinálják is, hogy 500 példányba kiadnak egy bakelit lemezt. Mert van rá igény. Tehát az hülyeség, amikor a piac egy részét kizárom. Menjenek a Disney Plus-ra, és ha nem akarnak, és ha ő fizikai formába szeretné, akkor nem tudja megvenni, mert Disney szerint ő nem elég jó vásárló, vagy nem tudom. Tehát az biztos, hogy az nem egy jó üzleti modell, amikor azt mondom, hogy neked nem adok, de neked adok. A legjobb üzleti modell, amikor mindenkinek adok. De tudod, ilyenkor lehet arra hivatkozni, hogy csökkentik az ökológiai lábnyomukat, és ott zöldek akarnak lenni. Igen. Egyébként, ami még egy érdekes kérdés talán így a vége fele közeledve, hogy viszont, és ez kétségtelen, hogy az biztos, hogy a mozizásba be fog következni egy változás. Ami szerintem nagyon nem jó, hogy ez a változás pont a mozi és a filmrajongókat fogja kellemetlenül érinteni. Én azt gondolom, hogy a változás abba az irányba fog elmenni, hogy egyre kevesebb kisköltségvetésű, értékesebb, izgalmasabb alkotás fog bekerülni a mozikba. Ezeknek a helye szép lassan áttevődik az ilyen streamingekre, és többek között ezért is imádom a Netflixet, hogy a Rómát sosem láthattam moziba, és ez meg fog történni, mert ezeknek a kisebb projekteknek csak erre van esélyük, és a mozik pedig egyre inkább rá fognak arra menni, hogy a nagyobb filmek, blockbusterek, hozzátenném egyébként, hogy a független és kisfilmes piacon jelenleg brutális a telítettség. Tehát egyébként nem lenne baj feltétlen, ha szűkülne egy kicsit a piac. Ez olyan érdekes kettősség, amit mondasz, mert egyik oldalon arról van szó, hogy nem nagyon tudnak ezek a VOD szolgáltatók forgatni, mert nincs anyag. Másik oldalon meg a független filmes piac meg telít van. Tehát igazából lenne matéria, amiből tudnának gazdálkodni. Csak most össze-vissza van. Tehát ugye itt, és ezért mondtam, hogy egyébként maga a Netflixnek az ötlete a zseniális volt, aki kitalálta, hogy legyen egy könyvtár, ahol berakjuk az összes filmet, lehet nézni, havidíjjel, mindenki megkapja a maga részét. Maga az alapötlet zseniális volt. A probléma az az, hogy nem kellett volna összerúgni a port a stúdiókkal. Mert hogyha megmaradt volna egy ilyen könyvtár, akkor tényleg ez lenne, hogy lenne egy Netflix, minden ott lenne, független film, stúdiófilm, mindenki válogathat, amit szeretne. Most mi van? Most van legalább 5-6 ilyen formátum, hogy a független filmek rendszerint itt-ott vannak egyébként, és ez van. Még egy kérdés volt ennek neked. Igazából azt, ami így, hát mondjuk az, hogy egy nagyon meredek felvetés, hogy te elképzelhetőnek tartod-e, hogy oké, a stúdiók gyakorlatilag azzal, hogyha a mozit elvesztik igazából a bevételnek egy jelentős részét. Jó. Viszont itt a második hullám, most már rebesgetik tőlünk délebre, hogy jön a harmadik hullám. Mi van akkor? Eljuthatnak-e szerinted a stúdiók arra a pontra, hogy azt mondják, hogy oké, de találjunk meg ki valamit a streamingre, mert nem tudunk számolni hosszú távon azzal, hogy mozi lesz. Vagy ez nem egy tartható dolog, hogy egy évnek a felében nem elérhetőek a mozik. Ez elképzelhető? Vagy... Az egyik fele az a történetnek, hogy nyilván ahol ez nagyon elképzelhető, az a Disney. Tehát a Disneynek van egy saját streaming szolgáltatója, ami ráadásul most már eléggé a világon sok helyen elérhető. Úgyhogy ő esetükben ez valóban egy komolyan fennálló dolog. Hozzátenném, hogy mindössze, ha jól emlékszek, de lehet, hogy most tévedek, idén még 2 Disney film várható. Nyilván nem valószínű, be fogják őket mutatni, de talán a Fekete Özvegy meg a Soul, a Pixar film. Talán ez a 2 várható még idén. Lehet, hogy tévedek, nem biztos, fogalmam sincs, de erre a 2-re emlékszek igazán. Nem biztos, hogy ezeket bemutatják. Szerintem a Disney részéről a Mulannak az ilyen módon való kiadása, mint ahogy kiadták, ez egyfajta teszt volt, és ugye a hivatalos adatot egyelőre nem kommunikáltak, de minden esetre egyelőre amit lehetett hallani és kiszivárgott, nem váltotta meg a Mulant ez a modell. Egyébként hozzátartozik az is, hogy úgy néz ki, hogy a Mulanra nem is nagyon kíváncsi senki, tehát mindegy, hogy streaming vagy nem streaming, tehát nyilván ez is közre játszik a dologba. Tehát a Disney-nél azt gondolom, hogy ez akár egy opció is lehetne, de az mondjuk a létező legnagyobb tökönlövés lenne részükről, hogyha az következő Marvel filmet és a következő Pixar tolnák ki streamingre. Tehát azért 2 élharcos. Tehát azért, és hadd ne mondjam, hogy itt elnézegetve, hogy milyen Marvel filmek várhatók, a Fekete Özvegy az így kiemelkedik lassan már abból a hullámból, amit most jönnek. A Fekete Özvegyet nem kéne kótyavetélni, mert a következő az örökkévalók lesz, meg a Shang-Chi, ami kettő olyan, amire aztán tényleg csak azok, akik képregényben nagyon otthon vannak, tudják, hogy micsoda, tehát nem kéne elkótyavetélni. A Warner meg a Sony egyértelműen kijelentette, hogy nem adnak ki streamingre filmet. A Sony konkrétan meg is nevezte, hogy ilyen, hogy a Szellemírtó, Pókember meg a Venom, ezt felejtsük el. Ez csak mozi, és csak ha rendben lesz minden. Ez az egyik. A Warner az lehet egy kicsit bátrabb, mert a Warner már dolgozik egy ideje, és ott már lehet olyanokat pedzegetni, meg hallani, hogy azért karácsonyra valamit ki fognak ők azért adni, lehet, hogy hasonlóan, mint a Tenetet, de azért valószínű, hogy ők is azért kivárnak. A Universal meg a Paramount fogta magát, azt egy éve arrébb tolta a filmjeit. Tehát ők nem szaroztak, ők egy évet azonnal arrébb toltak, illetve hát mondjuk ugye a Hang nélkül azt először szeptember, és utána egy évvel eltolták. Mm-hmm. Tehát ők eleve erre készülnek, erre a dologra. Hang nélkül, gond nélkül. Úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire tekinthető valójában opciónak egyáltalán a stream. Mm-hmm. Tehát szerintem a stúdiók elég egyértelművé teszik, hogy egyelőre nem ebben gondolkodnak. A Disney lehet egy ilyen kérdéses dolog. Hozzátenném egyébként, hogy azért a Disney is a tűzzel játszik. Tehát azért a Mulan nem egy olyan erős film volt, még úgy messziről sem. Tehát nem miután megnéztük, messziről sem tűnt olyan erősnek, hogyha a Disney esetleg kivitelezhetetlen feltételeket adna, akkor nem mondaná egy-két mozi azt, hogy hát akkor nem vetítem. Hm. A Tenet az egy kicsit más helyzet volt, mert az az első film volt, ami visszajött. De mondjuk azért azt gondolom, hogy mondjuk például egy Soulnál, vagy esetleg még akár azt mondom, egy Örökkévalóknál sem olyan egyértelmű lenne, hogy esetleg a mozik nem rágnának be a Disney egy hasonló akciónál. Egyébként tud a mozihálózat nyomást gyakorolni így például a stúdióra? Az amerikai mozik 90%-a három cég birtokában van. Tehát szerintem ezzel mindent elmondtam. Egyébként ugye nem tudom, még ezt nem nagyon érintettük, hogy volt egy ilyen, hogy ugye a Universal már elkezdte pedzegetni, hogy ők kiadnak minden filmet egyben vodra, ugye náluk volt a Trollok, és akkor utána, és akkor ők elkezdtek egyezkedni az amerikai mozihálózatokkal, amiből végül is az jött ki, hogy egy idő után fogják kiadni vodra, nem azonnal, kapnak a mozik egy ablakot, egy lerövidített ablakot, és az is csak bizonyos filmekre vonatkozik. Tehát azt gondolom, hogy a jövő valami ilyesmi felé kéne, hogy tolódjon, hogy lesznek a kiemelt filmek, és lesznek a kevésbé kiemelt filmek, amik kapnak a moziba előnyt, de egy, mondjuk azt, hogy egy vékonyabbat, mint a blockbusterek, időintervallumban kisebbet, és utána mennének vodra. Hát a Disney ezt valahol egyébként kommunikálta is, hogy ők ezt a döntést meghozták, hogy ők moziba mostantól csak a blockbustereket küldik, és minden más, ami nem az, azt meg legfeljebb akkor, hogyha Oscarra felterjeszthetőre tartják, egyébként meg ott a vod. Igen, csak ez az a helyzet, hogy magának a Disneynek a struktúrájában ez változás nem jelent. Tehát eddig is nagyjából a blockbusterek voltak, és az egy-két olyan film, ami mondjuk úgy, hogy nem alkalmas blockbusternek, azt a legtöbb esetben csak utána jöttek rá, láss például az Előre, az a rajzfilm, ami hát csak utána jöttek rá, hogy jobbá, ez nem érdekel senkit, azt nem lehetett előre tudni, vagy ott volt ez az időcsavar, vagy időhurok, nem emlékszek rá, ami aztán hozzám például már be se jött moziba. Tehát arra meg az volt a reakció. Tehát, az Artemis Fowl-t végül is bemutatták moziban? Vagy nem, az már ment? Nem, az ment. Aha. De hát mondjuk az nem csoda. Tehát, de emlékezz rá, hogy talán még tavaly beszéltünk már arról, hogy ez a film az nagyon nem úgy néz ki, mint egy sikervárom. Persze, hogy full szarul nézett ki az egész. Úgyhogy szerintem ezzel a Disney olyan sok újdonságot nem mondott. Tehát ha egy mozi tulajdonos kérdez, akkor úgyis azt mondja, hogy mit válsz a Disneytől, a Pixart, a Marvelt, meg a Star Wars. Az, hogy még csinál filmet, az meg nem érdekel. Tehát ezzel nagyjából lefettük. Tehát ez a fajta modell nem hiszem, hogy bántana. Az, amit a Universal mondott, az nyilván kidolgozás alatt van, meg ott még azért fölmerülnek kérdések, de azt gondolom, hogy azzal nincs feltétlenül nagy baj, hogyha a mozi és a streaming közti ablak az szűkül időintervallum. De ha megszűnik, azzal viszont gond van, és azzal mindenkinek gondja van. Annyi mindent lehetne még erről a témáról beszélni, most felmerült bennem az, hogy le van-e bármilyen statisztika arra, hogy oké, hogy egy filmet mondjuk elcsúsztatnak, nem mutatnak be, Covid, mozi, vod, akármi, de például ezek milyen hatással vannak a merchandise-ra. Mert hogyha nem tudod fölvenni mondjuk a kedvenc Kylo Ren-es maszkodat Halloween-kor azért, mert nincs Halloween Covid miatt, akkor mondjuk az egy elég komoly probléma, de szerintem ezt tartogassuk egy másik beszélgetésre, mit szólsz hozzá. Jó. Jó. Ha bármilyen téma, felvetés, ötlet, óhaj, sohaj, amit csak szeretnétek, azt vagy itt fel tudjátok vetni, vagy Gábornak a Videodrome felületen. Úgyhogy egész nyugodtan, ott is már kint van a Tenet kritika, meg Mulán kritika, meg amit akartok, mindenféle. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon jó volt végre így szakmai szemmel meglátni, hogy mi történik végül is a mozi világban. És nem is olyan sokára megint találkozunk egy Other Side-dal. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!